يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد tukiwa katika darasa yetu na silsila ya kitabu Haqiqatul Manhaj As-Salafi na tukiwa katika sehemu ya kwanza al-faslul awwal ambayo inazungumzia nash'atul manhaj as-salafi chanzo cha kuwapo na kupatikana kwa manhaji salafi ilianza lini mwanzilishi wake ni nani na wafuasi wake ni wepi tukawa tumeona katika sehemu ya kwanza kwamba manhaji salafi ni dawa na ulinganizi wa mitume wa Allah tabaraka wa taala na ndio njia walioitumia mitume wa Allah tabaraka wa taala kuanzia Nabiullahi Adam alayhi salam mpaka kufikia mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallama na wote hawa walikuwa da'wa yao imesimama katika manhaji moja lakini pia vile vile masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam ridwanullahi alayhim wakaja na wao wakaifuata njia ambayo aliwapitisha mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na hivyo ikawa umma wa Kiislamu unaendelea kuwa katika njia ya sawa na ulinganizi wa sawa na da'wa ambayo imelinganiwa na wabora wa viumbe wa Allah tabaraka wa taala ila yaumi mpaka katika siku ya leo na tukiendelea tulikuwa tumezisoma baadhi ya aya alikuwa amezileta juu ya kuyapa nguvu haya maneno kuthibitisha kwa burhanu na hujja za wazi na sasa ameendelea katika sehemu ya pili kutaja hadithi na athari na ameanza na hadithi ambayo ameitaja Imam al-Bukhari Abu Abdullah kwenye kitabu chake Sahih al-Bukhari katika mlango kitabu al-i'tisam bil kitabi wa sunnah عن طارق بن شهاب قال رحمه الله سمى طارق بن شهاب قال جاء قال رجل من اليهود لعمر mtu mmoja katika mayahudi alisema kumwambia Umar mayahudi ni wafuasi wa Musa alayhi salam banu Israil أكممي يا أمير المؤمنين لو أن علينا نزلت هذه الآية إيوه كيونغوزي وإسلام لو كما سيسي انجترمك كويتو آيهي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لو آيهي انجترمك كويتو sisi mayahudi akamwambia latakhadna dhalika al-yawm aida tungelifanya siku hiyo ya kuteremka kwa aya hiyo ni siku ya furaha siku ya idi watu wakawa wanasherehekea wanakusanyika wanakula wanacheza wanavaa vizuri siku ya idi Umar faqala Umar Umar akamwambia yule Myahudi, inni la a'lamu ay yawmin nazalat hadhihi al-aya, mimi najua ni siku gani ambayo aya hiyo imeteremka. Kamwambia nazalat yawm Arafa fi yawm Jum'atin, aya hiyo imeteremka siku ya Arafa, na tena siku hiyo ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Hadithi hii Imam al-Bukhari ameitaja kwenye kitabu Al-I'tisam bil Kitab wa Sunna katika namba 7268. Tujifundisha sisi katika maneno haya kwamba dini yetu ya Kiislamu ni dini iliyokamilika. Haihitaji mawazo ya mtu, haihitaji rai ya mtu, haihitaji fikra za mtu, wala elimu yake kuja kurekebisha. Ni dini ishakamilika na sheria yake imekamilika, na mkamilifu wake wa dini hiyo ni Allahu tabaraka wa taala. Ilipokuwa sherehe ni katika sehemu ya dini, na dini imefanya nini? Imekamilika. Sisi kama tuko pamoja, sherehe ni dini. Mnajua sherehe? Eh? Mahafali, sikukuu, majina yote haya ni mamoja, ni dini. Sasa kama ni dini ya Kiislamu ishakamilika, huyu Myahudi, hii aya imebeba furaha. Hii aya imebeba furaha kubwa sana. Myahudi huyu akaiangalia aya hii, akaona alete mawazo yake kwenye dini kuwashauri Waislamu. Mwenyewe mna kitu kimoja kizuri sana. Dini zote zina mapungufu, lakini dini yenu ni nini? Imekamilika. Qur'ani imeteremka kuja kuthibitisha kwamba dini yenu imekamilika. Lau kama hii aya tungeteremshiwa sisi, basi tungefanya siku ya kuteremka kwake ni siku ya sikukuu, tukafurahi, tukacheza, tuka kama hivyo. Anayemwambia nani? Umar, amiri almu'minina. Umar akamwambia, mimi ninajua hiyo aya siku gani imeteremka. Sawa, aya imeteremka siku ya Arafa. Siku ya Arafa ni siku ya Idi. Siku ya Arafa ni siku ya Idi kwa Uislamu, manake siku ya furaha. Aya pia imeteremka siku ya Ijumaa, na siku ya Ijumaa pia siku ya Idi. Aya ya furaha imeteremka siku ya furaha, wakati wa furaha. Na aya imekwambia kwamba dini imefanya nini? Imekamilika. Kwa hiyo nafasi ya sisi kutengeneza kitu hakuna. Myahudi akajifunza kwamba dini imekamilika kweli. Maana kama imeshindikana kuweka sherehe ya kufurahia kwa sababu ishakamilika, na hiyo aya yenyewe kwa sababu ni ukamilifu imekuja siku ya sherehe, mashariki ya nini tena? Imekuja mtu akwambia taarifa kwamba ukioa una haki ya kusherehekea harusi, na ndio siku uloa wewe. Alafu akwambia bwana, ukioa unatakiwa usherehekee. Sasa nisherehekee mimi? Kuna sherehekea tayari, ishaoa tayari. Sasa nisherehekee nini tena? Usherehekee niwe chizi au nifanye nini? Mmeelewa? Lakini kama yule Myahudi angekuwa amekuja kwa mashehe wetu na mamufti wetu, sijui ingekuwaje. Angeambia kweli bwana, mimi nadhani hapa inafaa kweli, tutenge siku maalum. Hii siku yake. Sasa siku yake ndio tayari siku ya sikukuu. Sasa nyinyi mtaweka siku gani tena? Si mmeshaelewa? Siku ya Arafa ndio hiyo siku nyinyi mko kwenye sherehe, ndio hiyo aya imeshuka. Siku ya Ijumaa ndio hiyo siku mko kwenye sherehe, ndio hiyo aya imeshuka. Kwa hiyo aya imeshuka ya furaha katika siku ya furaha. Tumefahamiana vizuri? kuonyesha kwamba mafundisho yote ya dini yaliyokushafundishwa ndo hayo na Waislamu watakiwa wayafuate na watekeleze, na hawana nafasi ya wao kutengeneza mafundisho mengine. Rai nzuri, lakini kilichokuja kutolewa rai kimeshakamilika, kwa hiyo haina nafasi. Ni mlango ambao aliufunga Umar ibn Khattabi kwa yule bwana, na hakuendelea tena na maneno kwamba dini hii sio dini ya kuja kutumia akili wala sio dini ya kuleta rai, ni dini kaisha ikamilisha Rabbul Alamin. Tumefahamu hadithi hii, tumejifunza kwamba katika hadithi hii dini ikikwambia unapaka kichwa mara moja, unatakiwa upake mara ngapi? Ukileta maoni kwamba hii unajua mara moja maji yake yalikuwa hayajakaa sawa sawa, wewe umekuja kuharibu. Yaani haikupi nafasi ya rai yako na akili yako na utaalamu wako. Utaalamu wako peleka nyumbani kwako na watoto wako na shughuli zako na biashara zako, na sio kwenye dini. Ah, sasa tumemaliza kilimo, tufanye sikukuu ya wakulima. Haramu. Sikukuu ni dini. Ukishasema tu kwamba ni sikukuu, ni sherehe, manake ni nini hiyo? Ni dini, unatakiwa ulete dalili ya kufanya hivyo. Nani kakufundisha na muongozo wake umeutoa wapi? Tunatakiwa tusherehekee mwaka mpya wa Kiislamu ili Waislamu wajue historia. Toa darsa mpaka ufanye sherehe. Kwani ukitoa darsa itakuwa haikai, watu hawawezi kuelewa kama unazungumzia historia ya mwaka mpya. Kwa mfano kama hii darsa yetu tukikuwa tunazungumzia namna gani iliandikwa tarehe ya Kiislamu. Kuna haja ya sherehe? Hakuna haja ya sherehe. Kwa hiyo dini yetu hii ishakamilika, sherehe za kuunda na kutengeneza zimfungiwa mlango, kama hapa Omar alipomfungia huyu jamaa mlango. Ah, sisi vijana wa Kiislamu tumaliza form 4, kwa hiyo tutatakiwa tufanye mahafali. Ningekuwa mwanzo chuo kikuu pia amruhusiwi kufanya mahafali. Acha form 4, bado mnaendelea kusoma. Tunaelewa vizuri? Kwa mlango wa kutengeneza sherehe katika dini yetu hatuna. Sisi tuna sherehe ya Eid al-Adha na tuna sherehe ya Eid al-Fitri. Zatutosha hizo. Sherehe za watu wote hizo. Sawa sawa. Na zingine za khaswa ni zipo sherehe za mtu akioa. Watasherehekea kina mama, sawa sawa. Wataimba, watapiga dufu. Wanaume watakula pilau, wataenda kufanya kazi. Wanaume hawana muda wa kuimba imba. Sawa. Wanaume wanakula pilau, walima, wakimaliza kula wanaenda kazini. Wanawake wataimba imba, watapiga madufu, watampa nasaha bibi harusi, wataendelea na shughuli zao na wao kurudi majumbani kwao. Hiyo ya ndoa hiyo. Mtoto katairiwa, watu watapiga piga vigeregere pale, watambeba mtoto, watakula nyama ya hakika, khalas. Wataendelea na shughuli zao. Hiyo ni sherehe za hasa hizo, zitakuwa za kifamilia. Sio kwamba mtoto mmoja akitairiwa basi mji mzima wafanyi kazi. Hamna kitu kama hicho. Sawa sawa. Kama hizi za wakulima, za wafanya kazi, za mwaka mpya wa Kiislamu, za kuzaliwa mtume, za kuzaliwa mama yake mtume, vitu kama hivi hakuna. Katika dini yetu hakuna upuuzi wa namna hiyo. Na jambo kama hili linapokuwa limetokea likaje likafungwa mlango wake, linawauma watu. Na watu wanakasirika. Tufahamiane vizuri. Abdullah ibn Mas'ud atuambia ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Fuateni, msizushe, mshatochelezewa. Wale waliokuwa kabla yenu hii dini washaijua. Wakaifahamu vizuri, wakaifanyia kazi, na nyie piteni walipopita wao. Hamna haja tena ya kuleta akili za watu. Sasa dawa tu salafia inapokuja ikawakuta watu wana mahafali ya mwaka mpya wa Kiislamu, wana mahafali za kumaliza masomo na kuchukua vyeti vyao vya shahada za juu, akawaambia hapana, hii katika dini yetu sisi Waislamu hatuna. Wewe kachukue cheti chako kaendelee na kazi, kama mfanikiwa kumaliza salama, swali rakaa mbili, mshukuru Allah, nenda akafanye shughuli zako. Mambo ya kupika mandazi na mambo ya kupeana mashahada na mambo ya kuvalishana maua na kupigana picha, Waislamu hatuna. Haya mambo waachieni Mayahudi na Manaswara. Lakum dinukum waliya din. Khalas. Tumefahamiana vizuri? Tayeb. Je, wale wanaofanya wanapata dhambi? Kwa sababu kinyume cha thawabu ni nini? Ni dhambi. Midamu washafikishiwa, na sasa hivi wengi wamekusha jua, wamebakia njeuri zao tu na matamanio ya nafsi yao ndio yanayoongoza. Baada ya maneno haya na hadithi hii tukufu ambayo Imam al-Bukhari ametupokelea katika sahihi yake, amepokea pia vile vile al-Imam al-Bukhari rawa wa rawa aidan fi kitab al-Manaqib, amepokea pia vile vile katika kitabu al-Manaqib babu khatam an-nabiyyin, mlango unaozungumzia mwisho wa mitume, Abi Hurayra radhiyallahu anhu, kutoka kwa sahaba mtukufu Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Abu Hurayra anasema, Abu Hurayra radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala, kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anasema, inna mathali wa mathal al-anbiya'i, mfano wangu mimi na mfano wa manabii walionitangulia mimi qabli min qabli waliotangulia kabla yangu, kama thali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmala, ni kama vile mfano wa mtu ambaye ameijenga nyumba akaijenga vizuri kisha akaipamba ile nyumba yake, kajenga nyumba yake nzuri kabisa ya kisasa mipendeza, akaipamba ile nyumba ikapambika. Illa mawdi'a labinatin min zawiyatin, isipokuwa sehemu moja tu katika nyumba kuna tofali alijawekwa. Nyumba yote imekamilika, lakini kuna upande mmoja wa nyumba kuna tofali tu peke yake, tofali hili moja, kwa hiyo kuna tundu pale katika ile nyumba. Faja'ala an-nasu yatufuna bihi, wakawa watu wanaizunguka ile nyumba kwa furaha, kuiangalia, kuisifu, wayajabuna lahu, na wanaistaajabia, nyumba nzuri mashallah, nyumba ipendeza, nyumba ya kisasa, hapa mjini hakuna nyumba kama hii. Watu waizunguka ile nyumba kwa furaha na kuifurahia ile nyumba namna ilivyojengwa vizuri na namna ilivyopendeza nyumba ile. Wayakuluna, kisha wale watu wakawa wanasema, hala wudhati hadhihi labna, ah, nyumba imependeza kweli kweli, lakini dosari yake ni wapi? Lau ningewekwa ile tofali ambalo mahala pake ni hapa, maana kumbakia tundu, kwa nyumba nzuri sana, lakini na dosari moja tu, kwamba bado nini, tofali moja halikuwekwa. Lau ingaliwekwa ile tofali, qala fa ana labna, tumesema mimi ndio ile tofali, sasa nikuja kuijenga hiyo nyumba kumalizia pale. Wa ana khatimun nabiyina, na mimi ndio mwisho wa mitume, hakuna mwingine baada ya mimi tena. Nyumba ile anayotolea mtume mfano, nyumba nzuri imependeza, ndo dini. Tufahamiane vizuri. Sasa hii dini imependeza, lakini kabla hajaja mtume hii dini ilikuwa na kijitundu. Ikawa watu wakizungumza hii dini, dini nzuri kabisa, lakini iko na dosari, ina tundu, haijakamilika. Akaja mtume akaikamilisha dini. Kwa hiyo lile tundu pale la sehemu ya tofari ndio mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nyumba nzuri kama hii wewe utakuja kuiweka nini? Zaidi ya kuja kuichora na mkaa tu. Sitaiharibu. Eh? Mtume ndio khatamin nabiyina, wa mwisho wa manabii, hakuna nabii atakuja baada yake. Makadiani nao akaona, sehemu kama hii bwana, hii khatami hapa sio mtume, hii khatami hapa ni pete. Kwamba Muhammad ni pete ya mtume, pete ya mitume ndio Muhammad. Kwa hiyo utume unabii unafanya nini? Unaendelea. Na mtume wao akawa ni Ahmad Ghulam Mirza al-Qadiani, ambaye alifia chooni. Kile kifo chake ingetosha wao waiache, waache ukadiani. Sasa weka mtume atakufia chooni, hivi kifo gani hicho? Bora Abu Jahl alifia kwenye uwanja wa vita, kuonyesha kama mwanaume alikwenda kupigana. Hawenda kufia chooni. Eh? Mtume wa Kadiani kafia chooni. Eh? Mtume wa Kadiani kafia chooni. Mtume wa kufia chooni mtume gani? Sasa wanagawa magazeti pia mjini hapa, nadhani kila mwezi sio kila muda gani. Tumeze magazeti vyao wanagawagawa mjini. Na kuna watu wanaenda kula kula ubobwa wao. Kuna sherehe huwa wanazifanya, wanachukua watu vijijini wanawaleta pale. Lakini watu wa mjini wana wengi washashtukia. Shaona kama sio dini. Na bahati mbaya hawawezi kupata watu wa kuja kuitangaza dini yao. Sasa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii atupatie mfano mzuri kabisa kwamba hii dini tayari ile tundu iliyobakia ishazibwa, ile nyumba iliyojengwa vizuri ikapendeza imeshakamilika tayari, kwa maana ya kwamba kama kuna fundi wa kutia marumaru hana nafasi tena, kazi yake imefanya nini? Imekwisha. Kama kuna mpakaji wa rangi kazi yake imefanya nini? Imekwisha. Watu watakiwa waingie waishi. Kwa sisi tuingia kwenye dini, tunaishi kwenye dini basi. Mambo ya kusema sasa, unajua wazee wetu na mashehe, unajua walitazama mbali. Na Allah alikuwa anawapa ilham. Walipoona watu wakienda kuzika, basi wanaenda wanaongea habari zao za maisha, wakaona wawaletee hizi adhkari: la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la yubaqi illallah. Kwa hiyo bwana, hizi ni nzuri kwa sababu nyumba ishakamilika. Jamani, nyie kila mkija mkasema mnaipamba, mnachafua. Tumefahamiana vizuri? Je, walipoanzisha hizo nyimbo watu waliacha kuongea? Kwanza watu walichoka, kama mazishi yakiwa yakikadiria ndo kabisa. Watu wakachoka, wakaanza kupiga story, ndio mazungumzo yananoga zaidi. Maana si mnakuwa wengine hamwasikii. Kwa hiyo fujo inakuwa kubwa zaidi. Fujo ya hawa wanaongea na fujo na hawa wengine wanaimba. Na Mtume akatuambia tusisindikize jeneza kwa sauti wala kwa moto. Sauti maana yake ufanye nini? Uende kimya. Sasa ukisema mashehe wa zamani walifikiria mbali, pale mbali walipofikiria walipotea njia. Hii dini haitaki fikra za watu bwana. Shakamilika tayari. Mahala palabi na palibakia na tundu pashazibwa na Mtume. Sasa labda nyie mtoboe lingine sasa. Mkitoboa mmeharibu nyumba. Mjenzi wa nyumba Allah tabaraka wa taala. Tumefahamiana vizuri? Kwa hiyo ni hadithi inatuonyesha kwamba dini yetu ya Kiislamu ni dini imekamilika. Na dini haihitaji mawazo ya mtu, wala haihitaji fikra za mtu, wala haihitaji uwezo wa mtu wa kielimu. Kuna baadhi ya matablighi hukaa wasema hii dini inataka tafakuri. Tafakuri ya kwenda? Tafakuri ni kufikiria tu. Hivi hili jicho nimebonyeza wapi mpaka likapepeseka? Huu mdomo nimebonyeza wapi mpaka ukacheza? Allah kautengeneza, anafaa kushukuriwa, basi niutumie kusoma Qur'an na kumdhukuru Allah. Khalas, fikra yako ishaishia hapo. Inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Ukimtazama mkeo wamwangalia, ndio huyu mwanamke alikuwa kitu akili nini? Ana nini basi? Basi ndio hivi tu, Allah kamuumba hivi, kamuumba hivi. Lakini ukimgusa mwanaume mwenzako na ukimgusa mkeo wako tofauti. Hiyo tofauti ndio uifikirie basi, upate umakinifu kwamba Allah aliyeumba mbingu na ardhi kaniletea huyu mpate kutulia, ni muabudu zaidi. Tulizana, fanya ibada. Lakini fikra ya kusema utaanza kutoka na masufuria na mikeka, ubuni sasa uanze kwenda vijiji vya karibu na vijiji vya mbali kuambia sifa za masahaba, hiyo dini haiko hivyo. Dini yetu ya Kiislamu haina milango ya kutaka wewe kufikiria kwa akili zako, ya kutaka ufuate mafundisho. Tufahamiane vizuri. طيب. قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى، أمسيما الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى، سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إكوان امتريريك ويالي اليوبوكيلي وكتوك قمتومه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث ياتي وفيلي في قيبوكيما من البخاري كتكنام بألفتات ميتان وثلاثين نتان. الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى نسيم في حث على التمسك بالكتاب والسنة عن الصحابة كزنقمزية كهميزة واتك الشكمانة كتاب شاء الله نسنة يمتون بكتوككم الصحابة والتابعين نتابع ومن بعدهم نوليكوية بعد يتابع أقسيم والخالفين لهم من علماء الأمة رضي الله عنهم نوالي وليكوية زاما baada ya kupita zama za masahaba nyuma yao katika wanawachuoni wa umma, Allah waridhie. Ameleta, amepokea, aleta maneno ya athari na hadithi na maneno ya Allah, maneno ya masahaba na wanawachuoni waliokuja baada ya masahaba. kuna shubha moja huwa wanaizungumza baadhi ya mashehe ahlul ahwa, wanasema masahaba ndio salafi na nyinyi wa sasa hivi ni khalafi. Simulia vizuri, wasema masahaba ndio nani? As-salafi, as-salafu salih ni masahaba na tabi'i, na tabi'i tabi'in. Ama nyinyi mwaitwa khalafi? Jawabu la hawa watu kwamba sisi sio khalafi, sisi ni as-salafu salih, al-muttabi'una lilkitabi wa sunnati as-sahiha, al-mutamassikuna bilmanhaji as-salafi. Tufahamiana vizuri, kwa sisi sio khalafi. Ikiwa watasema khalafi kwa maana ya kipindi kuja nyuma baada ya kuondoka watu fulani, itakuwa na maana ya kwamba sisi tumewakuja baada ya wale, lakini kuipita njia walioipita wale na sio kuleta njia nyingine. Ama hawa masufi, makhawariji, mu'tazila, al-ash'ariya, sururia na wengine katika Hizbu Tahariri na Ikhwani Muslimina, hawa ni makhalafi kwa sababu humu ni mukhalifuna lilmanhaji salafi, wao mukhalifu manhaji ya wema waliotangulia. Tumefahamiana vizuri, wao kuwa makhalafi kama wajikusudia wao makhalafi sawa sawa, ama sisi ni masalafi kwa sababu natabiu atharu salafi walmanhaji salafi, wala nabtadi, hatuzushi chochote, si tufuata tu walipofanya waliotutangulia na sisi tunafanya nini? Tunafanya rahimahumullah. Thumma saqa bi sanadihi ila al-Irbad bin Sariyah radiyallahu anhu, kisha akaleta maneno ya sanadi ya iliyopokewa kutoka kwa sahaba al-Irbad bin Sariyah radiyallahu anhu, akaleta yale maneno kwamba amesema Irbad bin Sariyah وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة. بسم الله. نتوما عليه الصلاة والسلام التي مواعظة ضرفت منها العيون ما تشوكبوجيكا مشوزي وكليا ووجلت منها القلوب نيولو زيكينجيون خوفو كتتميكا. فقلنا Mtume alipomaliza mawaidha yake tukasema, ya Rasulullah, inna hadhihi la mawidhatu muwaddih, Mtume, hakika haya mawaidha ya mtu anayaga. Kama wewe watuaga sasa unaondoka duniani, famadha ta'hadu ilaina, unatuachia usia gani sasa sisi? Kala Mtume akawaambia, qad taraktukum ala albayda, kwa hakika ni mwakuacheni kwenye njia nyeupe, leiluha kanahariha, usiku wake njia hiyo unavungara ni kama njia inavungara mchana, la yazighu anha baadi illa halikun, hawezi kupotea katika njia hiyo yule atakayeipita baada ya kuondoka mimi ila aliangamia, man yaish minkum fasayara ikhtilafan kathira, atakayeendelea kuishi miongoni mwenu ataziona tofauti nyingi, فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين, ni wajibu wenu kushikamana na yale mnayotambua katika mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu waongofu. Mtume akauita mwenendo wake ni sunna na mwenendo wa makhalifa wake akauita pia kwa jina gani? Sunna. Abdu alaiha bin nawajif, nganganieni muukamate huo mwenendo kwa magego, na an-nawajith akiwa anakusudia manake tamassaku biha, addu alaiha bin nawajith ay tamassaku biha kama yatamassaku al-addu bi jami'i adrasi, kama vile yule mtu ambaye anayekinyata kitu unapokikamata kwa meno yake, na wewe kamate sunna hivyo hivyo. Kuna maana gani, kuna mantiki gani kuambiwa wewe ukamate mwenendo wa mtume kwa magego? Manake mantiki yake ni kwamba hizo zama zinazokuja ziko sio zama za kawaida, kutakuja kuna watu wana fasaha ya maneno na wanajua kufanya tarwish, kukupambia na kukuzungushia ibara na kukudanganya. Sasa kama hautaukamata mwenendo wa mtume kwa magego, utachomoka wakati wowote, na utaona wale ambao hawakuzikamata sunna kwa magego mara wameshaangukia tablighi, mara wameangukia ikhwani, mara wameangukia kwenye fikra za jihadi, mara wamelala jela. Khalas, mchezo umekwisha. Yote kutokuwa na mwelekeo, kwa sababu kila anayekuja mjini wewe wambeba tu, au sio? Sasa wewe mtu wa sunna au mtu gani? Msufi ndio yuko tabia hiyo. Akiona wimbo mzuri anahamia kwenye dufu za pigwa vizuri. Mfahamiana vizuri. Kini mtu wa sunna ni mtu ambaye ana abdu, anashika ule mwenendo wa mtume. Wanakuja watu wanamtoa sema wewe bwana msimamo mkali, unaharibu dini. Hapa nilipokaa ndo hapa. Ili unitoe hapa nilipo niletee dalili. Na dalili hauna, utaitoa wapi? Dalili zote mko nazo mimi, wewe utazitoa wapi dalili? Wewe ukileta dalili zitakuwa juu yako mwenyewe, zinakupiga mwenyewe. Inakuwa dhidi yako ile dalili. Mtu wa bid'a hana dalili duniani. Akitoa dalili mtu wa bid'a iko juu yake, yamgonga mwenyewe nyundo ile. Tufahamiane vizuri. Sasa wewe unatakiwa ushike ule mwenendo wa mtume bin nawajib kwa magego. Kwa magego, usiwe mtu mutalawin, mara wako huko na jamaa wa tablighi, mara uko na matomo masalafi, mara uko na jamaa wa kiikhwani, mara uko na watu wa takfiri na jihadi, mara mimi wote hawa ndugu zangu. Hakuna dini ya hivyo, dini yenye viraka hamna. Nyumba ishakamilika na tofali lobakia mtume. Khalas, mambo ya kuweka viraka kwenye dini hakuna. Simama sawa sawa, thibiti katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Sio angalia sura za watu. Ukiangalia sura za watu utafanya nini duniani hapa? Fanya kitu sawa sawa. Hata sala pia unaweza ukaacha wakati mwingine, kwa sababu kila mmoja kutazama kwa jicho lake. Sio watu wamekaa hapa msibani wa kuondoka ndio kusali. Mambo gani? Tusali hata baadaye. Mambo gani? Msimamo gani ya dini hiyo? Unatulia au sio? Tulia. Sababu watu wote hawakwenda kusali na wewe unafanya nini? Unatulia. Dini yendi. Dini yendi. Dini inaangalia kwamba utaratibu wa dini umetoka adhana naenda msikitini. Khalas. Kuna ubwabwa, kuna kulau, kuna kulia, hamna kitu. Msimamo na kwenda zako msikitini. Watu wote wakutazama wewe tu. Wote nitazame mimi. Hiyo kazi ngumu sio kidogo. Tufahamiane vizuri. Wa alaikum bitta'a, na ni wajibu wenu kuwa na utiifu. Mwe watu watiifu. Wa in 'abdan habashia, hata kama kiongozi wenu atakuwa ni mtumwa wa Kiafrika. Fa innamal mu'minu kal jamalil anfi, muislamu ni kama ngamia dhalili. Haithuma qida inqada, alipoelekezwa anakwenda, anapovutwa anavutika huko huko. Ngamia ambaye amefungwa kile kitanzi chake kwenye pua, kile taumishi tu, kile kitanzi kinamuumiza kwenye pua. Kwa hiyo anapovutwa ndio afanye nini? Anakwenda ili asipate maumivu. Na muumini yuko hivyo hivyo. Pale imemuelekeza dini, anaenda hivyo hivyo. Pale imemsimamisha, alisimama pale pale. Hana muda wa kuleta fikra zake na mawazo yake. Hii ni riwaya ya hadithi ambayo ameipokea al-Imamu Abu Daudi na wengine. Wa fi riwayatin qala, na katika riwaya nyingine mtume akasema, usikum bitaqwallah, na kuhusieni kumcha Allah. Wasami'i wa ta'a, na kuhusieni muwe wasikivu na muwe watiifu kwa viongozi wenu. Wa in 'abadan habashia, hata kama kiongozi wenu ni mtumwa wa Kiafrika. Unajua mtumwa? Unajua mtumwa aweza kuwa Mwarabu ikawa nafuu. Sasa mtumwa wa Mwafrika Mnyamwezi. Alafu na nyie ndio watwana wa bwana wenyewe wa Arabu. Alafu yule mtumwa aliyokujua uso kwenu huko tena mweusi, mtume mfano ya hali ya juu sana. Maanake akiwa mtumwa Muarabu, si anakuwa Muarabu mwenzako? Na hawa wanaelezwa hapa ni jamii ya Waarabu, mabwana wakubwa waheshimiwa, masayidi, masada hawa. Sasa mtu mheshimiwa unaweza kumpelekea mtumwa akamtawale? Huwezi kumpelekea mtumwa. Sasa kuna watumwa wa Arabu. Akiwa mtumwa Mwarabu afadhali kidogo, kama vile kuna Waarabu wa kwetu Muskonge, sijui wapi, Mwisi wapi. Waarabu akikana Waarabu wenzake, naye nani? Mwarabu. Kwa hiyo kama atakuwa ndio mwenyekiti wao haizuru. Sababu sawa kweli katoka Tabora, lakini Waarabu wenzetu tumeelewana vizuri. Hii sinakuwa na afadhali kidogo. Mtume kaipeleka pale kabisa. So Waarabu, nyie si Waarabu, wazee wa Kikuraishi, watu wa Madina, Manswari, anakuja mtume Warusi. Abdun Habashia, Abdun Habashia, mtume wa Kiafrika huko. Katoka huko. Kaja huyo bwana, kaletwa, kauzwa huko, kanunuliwa, katunzwa. Lakini baadaye alikuwa mjanja huyu, akaweka mipango sawa sawa, marhe kawa msemaji. Msemaji mara kashakuwa kiongozi. Mara kapindua jahazi kakaa yeye juu sasa. Sasa mimi ndo kiongozi wenu. Kuanzia leo mimi ndio amiri almu'minina. Basi nyie hamruhusiwi kushika silaha. Na Uarabu wenu, na Umwinyi wenu, na Ukuraishi wenu. Mnatakiwa mwe wasikivu na watiifu. Pepesi hapo. Eh? Pepesi. Sio mchezo. Sikia tu wazungumze wengine. Sio pepesi kabisa. Unaona hapa mjini kuna taabu akiwekwa imamu kutoka kijijini tu. Ni imamu atasalisha dhuhuri na asiri kwa karibu. Lakini wale wa mamwinyi wa mjisa, yani wewe utoke shamba unatusalisha sisi. Hiyo kitu haiwezekani. Ndio anajua kusoma yote hamjui yeye. Sasa vipi? Eh. Nyewe mliacha kusoma Qur'ani mkabakia mjini mwacheza drafti. Huyu akasoma, ana haki ya kuwa imamu. Ya ummu nasa aqra'uhum bi kitabillah, sio? Anawasalisha watu mjuzi wa kusoma kitabu cha Allah, sio mtoto wa mjini. Masala ya dini hayako hivyo, hayana mtoto wa mjini wala hayana uzawa. Uzawa kwenu. Dini elimu tu. Tunafahamiana vizuri. Sasa mtume akaleta mfano wa hali ya juu sana, kwamba huyu jamaa aliyekuja tawala ni Abdan Habashia. Anayewatawala ni masada wa Kikuraishi, wa Kianswari, eh? Watu wakubwa. Lakini mtume asema midamu atakuwa ndio huyo kiongozi aliyokaa pale katawala, na ametawala kwa kutumia mabavu au ndo kapita hivyo, basi manake hana haki huyu. Hana haki ya utawala, atatoa wapi? Haki ya ukhalifa ya Makuraishi, na yeye Mwahabeshi huko mbali kabisa. Lakini ndio katawala, basi watu wamsikilize na wamtii. Hapa huwa kuna baadhi ya watu huuliza maswali. Je, akiwa anawadhulumu watu, anakula mali za watu, sikilizeni na mtii tu. Midamu hajawakataza kuswali, wala hajawakataza kufunga, wala hajawazuia kwenye dini yenu, msikilizeni na mumtii. Je, kama anachukua pesa za watu kwa dhulma, mchana anachukua pesa za watu kwa dhulma, niye msikilizeni na mumtii. Pagumu hapo. Pagumu sana. Labda hujachukuliwa pesa yako tu, au sio? Sasa Muislamu ambaye anatii maneno kama haya, katolewa mfano ni ngamia ambaye amefungwa kile kitanzi kwenye pua. Basi atakapovutwa ndipo atakapokwenda. Fahamiana vizuri. Mtume akasema akikupiga mgongo wako, akachukua na mali yako, tasma'a wa tuti, msikilize na umtii. Basi mtume akanambia nimsikilize na nimtii. Mtawala pali ni adhabu kutoka kwa Allah. Inaondolewa kwa nini? Inaondolewa kwa tauba. Bila shaka mna madhambi mengi, fanyeni tauba kwa Allah na mfanye mema, na Allah atawabadilishia kiongozi. Atanibadilishia vipi? Anaweza akamleta mke wake akamuua, au sio? Mfanyakazi wake akamuua. Rais kauliwa na mfanyakazi wake wa chumbani. Halas. Anatawala mwingine, au sio? Sindo kesha muondoa hapo. Hamkushika bunduki wala hamkupigana, alafu anakuleteeni mzuri kuliko yule. Tufahamiane vizuri. Lakini rais jeuri na wewe unakuja jeuri, tufanyeni maandamano, mwapigwa wote. Mnafunja miguu, mnafanya nini? Mtume kakataza. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan kathira, atakayeishi miongoni mwenu baada ya kuondoka kwangu ataziona tofauti nyingi sana. Tofauti na sisi twaziona, au sio? Hawa wanasema kwamba tutoke siku tatu, siku 40, miezi 4, hawa wasema tutoke tuende kwenye maandamano tukadai haki zetu, sisi ndio wenye haki ya ukhalifa. Hawa wasema tutoke tuende porini tushike silaha bila bunduki, hapa hakuna kupewa madaraka yetu, na hii ni haki yetu, lazima tuidai kwa nguvu. Huwezi kudai haki yako hivi hivi upewe. Simeleka vizuri? Sasa na wewe ndio unayambiwa, huyu akwambia, huyu akwambia, na huyu akwambia, mwingine akwambia, hapana, usitoki. Ukitaka kutoka kwanza uliza unakwenda wapi, nani kupeleka huko, nani, na lengo lenu nini, dalili inayopelekeni huko ipi? Kivijua hivi nenda. Sasa kuna masahaba wakati wa vita vya kupigana, wanapigana vita vya Siffin baina ya Ali na Muawiya, walipokwenda kushawishiwa wakashiriki kwenye vita, sema mimi niko tayari kupigana lakini kwa sharti niletee upanga ambao una ncha mbili. Ule mpanga utakuwa unaniambia huyu kafiri afu mimi namkata kichwa, huyu Muislamu ninamwacha. Au upanga utatoa wapi? Upanga wa kusema utatoka wapi? Bas. Kwa nini? Kwa sababu masahaba walihesabu vita ya ugomvi wa Ali na Muawiya ni fitna. Ni katika qitalul fitna. Wakagoma kushiriki. Sinaeleweka vizuri? Kwa hivyo tofauti mtaziona nyingi, hawa wanakohoa, hawa hawakohoi. Wale wapiga makofi, hawa watikisha vichwa. Wale wanasema kwa kelele, hawa wasema pole pole. Na hawa kila mtu afanya mwenyewe. Wapi sahihi sasa tofauti hizi? Mtume akatupatia njia ya busara nzuri nyepesi, wala haihitaji kwamba ukawe na maktaba nyumbani kwako. Katuambia hivi, fa'alaykum bisunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidina al-mahdiyina ar-rashidina. Itapokuwa hali iko namna hiyo, ni wajibu wenu kufuata mwenendo wangu mimi, mtume wenu Muhammad, vile nilivyofanya na nyinyi mfanye. Wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidina al-mahdiyina ar-rashidina. Lakini pia fuateni mwenendo wa makhalifa wangu wema waongofu. Tamassaku biha, shikamaneni na huo mwenendo. Tunakuja sasa, tunahitaji tuzike alipozika mtume. Tutazika kama wanavyozika masufi au makadiria au ahlu sunnati wal jamaa. Tazika kama wanavyozika ahlu sunnati wal jamaa, wanakwenda kimya, hawaongei habari zao za dunia. Wakifika mahala pa kaburi, wanashughulika na kumfukia ndugu yao, wanamuombea dua ya tathbiti, wanaondoka, wanarudi nyumbani kuendelea na shughuli zao. Hakuna mambo ya kukohoa, hakuna mambo ya kuimba, wala hakuna mambo ya kusoma Yasini, wala hakuna mambo ya kusoma kul wallahu tatu. Kuna baadhi ya watu wanataka kuridhisha baadhi ya pande zote na kupata fikra za watu. Wakienda kuzika, yule shekhe asimama pale, baada ya kumaliza anawaambia, mtume katufundisha tumfanyie tathbiti ndugu yetu na rahma, tumuombee dua ya maghfira na rahma na ithbati. Kwa hivyo tutasema Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma thabbithu bilqawli thabiti. Baada ya hapo tutasoma kul wallahu tatu kwa ajili ya kuwarehemu ndugu zetu waliotangulia. Tumwambia pilau nzuri ushaitia mchanga, hailiki tena hii. Yaani ukiingiza kul wallahu tatu mahala si pake, haupati hata thawabu moja tena. Kwa hiyo ile dua mliokuwa mwamwambia mwenzenu na mwamuombea, hamna kitu. Simeleka vizuri? Sasa huu ni mfumo ambao watu wajaribu kutengeneza ili kuonekana kwamba wenyewe wako pote pema. La ilaha ulai wala ilaha ulai, mudhabidhabina baina dhalika, mudhabidhabina baina dhalika. Hauko hawapo wala huko hawapo. Wewe chagua tu, kaa kwenye kul wallahu tatu au kaa kwenye dua ya ithbati. Tufahamiane vizuri. Ama tuwafunga ndoa, basi tutaleta ubani hapa tupige Fatiha. Basi hata kama ubani hauji tupige Fatiha kafukavu tu. Basi hiyo Fatiha kafukavu haitakiwi kwa sababu mtume hakuipiga. Sinaeleweka vizuri? Haya mambo yote ya bid'a yako mengi sana, makorokoro yameingizwa katika dini, yote yamechafua dini. Kwa hiyo ahlu sunnati wal jamaa watakiwa warudi, na Waislamu wote bali watakiwa warudi washikamane na vile alikuwa mkifanya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na walivyokuwa wakifanya makhalifa wake wema waongofu. Abu alaiha bin nawajidhi, shikamaneni na mwenendo huo kwa magego. Wa iyyakum muhdathatil umur, na ole wenu tahadharini na uzushi wa mambo katika dini, jitahadharisheni na uzushi wa mambo katika dini. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah, kila linalozushwa katika dini ni bid'ah, ni uzushi. Wa kulla bid'atin dhalalah, na kila uzushi ni upotovu. Wa kulla dhalalatin finnari, na upotovu wote ule ni motoni. Hadithi ameipokea Imam al-Bukhari, Imam Abu Daudi katika Sunan ya Abi Daudi namba 4607, Imam Ibn Majah katika namba 42, al-Imam at-Tirmidhi katika namba 200, katika namba 2676. Amesahihisha hadithi Imam al-Albani katika Sahihu Targhib wa Tarhibi katika namba 37. Hadithi ni sahihi, na tunajifundisha sisi katika hadithi hii kwamba lazima tushikamane na sunna ya Mtume na tuwe mbali kabisa na uzushi. Na katika wanawachuoni waliotangulia katika maneno ambayo ni maneno ya msingi na ya muhimu, yameelezwa na wanawachuoni hawa juu ya manhaji salafi na msimamo wa kushikamana na sunna na mwenendo katika dini vile alivyokuwa Mtume na masahaba zake, ni al-Imamu ash-Shatibi. Qala al-Imamu ash-Shatibi rahimahullah ba'da dhikri hadith al-Irbad bin Sariyah al-Mutaqaddim, asema Imamu al-Irbad, Imamu ash-Shatibi, baada ya kutaja hadithi ya Irbad bin Sariyah radiyallahu anhu, akasema wa thabata, na imethibiti, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwamba bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lam yamut, hakufa, hatta ata bi bayani jami'i ma yuhtaju ilayhi fi amri ad-dini wa ad-dunya, hakufa Mtume mpaka amekamilisha kufundisha yote yanayohitajika katika mambo ya dini na dunia, yote yanayohitajika katika maisha yetu Mtume kafanya nini? Kayafundisha katika dini na katika dunia, Mtume kayafundisha. Sasa akatokea jahili mmoja akasema, je, Mtume alifundisha simu? Ha? Mtume alifundisha simu, kompyuta, mambo ya satellite, Mtume aliyafundisha? Sema ndiyo, alifundisha. Ndiyo, alifundisha. Fahamiana vizuri. Lakini masahaba hawakuyafanyia kazi kwa sababu ya mambo ya kipuuzi. Hawakuyafanyia kazi kwa sababu mambo gani? Kipuuzi. Walifanyia kazi yaliyokuwa na muhimu zaidi na yenye faida zaidi duniani mpaka akhera. Wewe katika maisha yako unafanyia kazi mambo gani? Muhimu yasiyokuwa muhimu? Muhimu. Lakini ufundisho yote, yote mfundisho, muhimu na yasiyokuwa nini? Sasa kule kufanyia kwako kazi yaliyokuwa muhimu kinaonyesha uwezo wa akili yako na umakinifu wa busara yako. Na kile kufanyia kwako kazi mambo ya kipuuzi yaonyesha akili yako ilipokuwa mbovu na uwezo wako wa kufikiria ulipokuwa mdogo. Hapo mtakuwa mnaelewa vizuri? Hamjaelewa. Unajua kuna watu wanaona kama simu, kompyuta ni vitu vya msingi sana. Kumbe kuto kuvijua kwake ni hasara duniani. Na utakuwa wewe sio mtu. Lakini sababu ya kusisi kupewa utaalamu huu ni kwamba ile lengo tuloletiwa duniani tumeliacha. Katika surati Al-An'am, kama sikusahau, Allah tabaraka wa ta'ala ameitaja aya akasema, falamma nasu ma dhukiru bihi, wanadamu waliposahau kile walichoumbiwa na wakakumbushwa na Mola wao na wakaletewa mitume kuja kuwafundisha hilo na kuwakumbusha hilo, walipolisahau hilo wakaliweka nyuma ya mgongo yao, fatahana alaihim abwaba kulli shay, tuliwafungulia milango ya kila kitu. Kufunguliwa milango manake mimi nakaa hapa ninawaza kwamba unajua hii meza inatakiwa nikitaka isogee isogee yenyewe, au mbonyezi hapa tu, sina haja mpaka nyanyuka mikono miwili kuisogeza. Lile lengo liloumbiwa la dini nishaliacha. Sasa kwa sababu akili yangu iko katika kutengeneza mbinu za meza za kisasa, nitakuwa nawaza meza kuziwekea matairi. Shaleka vizuri. Wakati watu wanawaza hii dini inatakiwa isimame na watu waijue, mimi ninawaza hii feni inatakiwa izunguke kwa kupuliza tu mara moja. Shawaka. Basi kwa sababu akili yangu na fikra zangu imehamia huko, basi Allah atanifungulia huko huko. Naambiwa leo kuna watu haya maji ya chooni sasa hivi wanayatengenezea mifereji, yanapelekwa mahala pengine, yanachujwa yale maji, kile kinyesi kinawekwa huku inakuwa mbolea nzuri kabisa, alafu yale maji yanapelekwa tena sehemu nyingine yasafishwa, yanarudi tena unayanywa wewe tena. Ya? Ndio akili yake iko hivyo. Alipokuwa akiwaza hicho tu, akamfungulia. Na kweli alipomfungulia kafanya. Sawa sawa. Si watu wakiona lile dubwashi la kuweka lami tu washangaa. Yawekwa hapo hapo na sasa hiyo mnatembelea. Jamani, ilikuwa zamani ikitandikwa lami mkae mwezi mzima, au sio? Sasa hivi lami ikiwekwa hapo hapo, ikiwekwa ile mashine nikipita alishamaliza tayari, na wewe unapita na gari yako hapo hapo. Kwa sababu akili yao iko huko, basi Allah akawafungulia huko. Sama sahaba ilikuwa akili yao na fikra zao, hii dini itafikaje huko kwenye mapori huko panapoishi watu wasiovaa nguo? Afu dini ikafika kwa sababu akili yao waliwaza kuifikisha dini mahala panapohitajika, kama mawazo waliokuwa nayo mitume. Hawakuwa na muda wa kufikiria hii simu ubonyeze kulia wala kushoto. Wewe unaitumia simu na asiyetumia simu na tofauti gani? Wewe unatumia simu ya tochi kidogo dogo kile, na yule anayetumia simu kubwa inashikwa kwa mikono miwili, mna tofauti gani? Au yule mwingine akiongea inakuwa sauti yake inakuwa na marumaru? Simu vyote viko sawa sawa tu. Kwa hiyo vile akili yako inavyoelekea ndivyo unavyofunguliwa huko huko. Sasa Mtume alifundisha mambo yote yanayohitajika katika dini, na alifundisha mambo yanayohitajika katika dunia. Tufahamiane vizuri. Na mwongozo upo. Hata mambo ya dunia kwamba wewe huruhusiwi kufanya unavyotaka wewe, lazima ufuate kanuni. Wataka kujenga lazima muone fundi. Sio wewe ustadi ujitia fundi wa kujenga, utavunja nyumba. Hiyo kazi yako hiyo. Fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Waulizeni wenye kujua mtakapokuwa nyewe hamjui. Sawa sawa. Fundi wa kupiga bati anahusika na bati. Na wewe ustadi endelea kufundisha ubaoni. Kila mmoja na kazi yake. Na yule fundi pia lazima afate kanuni. Akijitia atalaza mabati kwa ubavu hayakai. Kanuni iko pale pale. Kwa Mtume alifundisha mambo ya dini na mambo ya nini? Ya dunia. Hata siku moja wakiwa vitani katika vita vya Badri, Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake, Mtume alipokuja na jeshi akaniweka kambi, ikawa kile kisima cha Badri kiko mbele yao. Wao wako nyuma, wameweka kambi. Wamekaa pale, Mtume wapanga safu zake na mipango yake ya kivita. Sahaba mmoja akalifikiria lile jambo, akampata Mtume. Akamwambia Mtume, kutuweka hapa ni rai yako, namna ya upiganaji unavyojua kupigana na kujipanga jeshi, au ni Allah amekwambia utuweke hapa? Mtume akamwambia hapana, kuwawekeni hapa, kuweka hii kambi hapa, sio Allah kanambia tumweke hapa, hapana. Ni mawazo yangu na uwezo wangu na fikra zangu na rai yangu ya kupigana. Akaambia ha. Kwa kama rai yako ya kupigana, basi naweza kuchangia. Mawazo yangu mimi tutoe hapa. Hapa si mahala pa kukaa. Twende mbele, hichi kisima cha Badri kiwe nyuma yetu. Lakini pia hichi kisima tukiharibu sisi, tutengeneze kingine. Tuhamishe maji kutoka huku tupeleke kule. Sisi tutapigana tunakunywa maji, na wale makafiri watapigana hawana maji. Simuleka vizuri. Mtume akawaambia rai yako nzuri, tuhameni. Wakahama. Wakasonga mbele. Kisima kikawa nyuma. Wakapigana wao wanakunywa maji na makafiri hawana nini? Hawana maji. Simeleka vizuri. Siku nyingine Mtume akapeleka jeshi, masahaba wamekwenda kupigana. Walipokwenda wale masahaba kule kupigana, yule kiongozi wao, kamanda wa lile jeshi na amiri wa msafara, akapiga marufuku hakuna mtu kuwasha moto hapo. Watu wanasikia baridi usiku. Ndio usikia baridi, tafikia kufanya hapa kuwasha moto hakuna marufuku. Watu watetemeka na baridi, ambao wao watajua jinsi ya kufanya, lakini moto hapa ufanye nini? Hauwashi. Kakaa hivyo mpaka asubuhi, wakapigana wale, wakashinda vita vyao, wakarudi kwa mtume, wakapeleka malalamiko, umetuchagulia amiri aliyekuwa jeuri, hana huruma na raia wake, kukadha. Ngamu chenu tumeulizia, kaitwa vipi watu walikuwa na baridi, wataka kuwasha moto, alafu wewe ukawazie. Sina ule mji tulikwenda kupigana, si tulikuwa upande wa juu. Tukawa kambi yetu tumeiweka upande wa chini. Maadui zetu wako juu, tukiwasha moto wanatuona sote tuko ngapi. Sasa nilipiga marufuku hakuna ruhusa kuwasha moto, kwa sababu tukiwasha moto tu, wale maadui zetu ambao wako upande wa mlimani kule watatujua sisi tuko ngapi, watatumaliza dakika moja tu. Sasa mnaona faida ya kutii kiongozi. Mngeleta ubishi pale mngekufa wote. Hey, mafundisho ya dini, yani hakuna kitu tumewachwa hivi hivi. Halafu nyie mtakapokuwa mtafuta njia za kutengeneza mambo, tayari wazee wenu waliotangulia masahaba washapita huko. Hapa mtuambie jambo gani? Hakuna jambo jipya mtaleta katika maisha. Hata kwenye mavazi, utaona watu zamani walikuwa wanavaa masuruali makubwa, au sio? Chini wanashona buga ile. Ah? Wakatoka kwenye buga wakaja wakazibana. Sawa? Tukaja na sisi tukavaa kama wao. Sasa hivi watu wanarudi kwenye kubana, wakimaliza kubana wanarudi kwenye buga. Huna pa kwenda zaidi ya kupita vile vile wazee wako. Sawa? Yaani wewe huna njia mpya, ni ile ile tu, unaenda hivi afu unageuza unarudi kule walipotoka wazee wako. Sasa dini yetu sisi imefundishwa na mtume katika hali zote. Wa hadha, anasema Sheikh, wa hadha la mukhalifa alayhi min ahli sunna. Hili halina tofauti kwa watu wa ahli sunna wal jamaa, kwamba mtume alitufundisha mambo yote ya dunia na mambo ya dini. Sasa hivi mtume atufundisha namna ya kucheza na wake zetu? Allah. Kama mbona jambo hili la mke wako ndio jambo kubwa sana? Mtume mpaka alikimbizana na Aisha bwana. Wewe unakimbizana na mke wako, wapi ulifanya mazoezi na mkeo wewe? Wapi ulifanya? Utayafanyia wapi wewe mvajil babi na yeye kafajil babi wewe mvakansu? Mtenda kufanyia wapi wakati nyumba yenu yenyewe inaishia kwenye ua tu? Wewe una haya, lakini mtume alikimbia barabarani. Jamii ilikuwa inaruhusu hilo. Jamii, wewe watu wote wamevua nguo, wewe uvae peke yako, utapita wapi? Hamna. Sawa sawa, unawezekana watu wakawapiga picha mkarushwa kwenye mitandao. No, una jamaa na mke wake wafanya mazoezi kukimbia. Ustazi, mwone ustazi. Wezi. Kwa hatuna jambo ile tumfundishwe sisi. Mambo ya kilimo, mambo ya biashara, mambo ya mazao, mambo ya familia, yote tumfundishwe sisi katika dini yetu. Fa idha kana kadhalika, itakapokuwa hiyo ndio hali halisi ilivyo. Falimubtadi'u, mzushi basi, innama mahsulun qawlihi, itakuwa imepatikana kauli yake, bilisani halihi au maqalatihi, kwa ule ulimi wake wa mazingira au kwa yale anayotamka, anna shari'ata lam tatim, kwamba sheria haikutimia. Kwa mzushi itakuwa sheria ya dini ya Kiislamu haikutimia. Wa annahu baqiya minha ashiyaan, kwamba kumbakia na vitu fulani hivi, yajibu au yustahabu istidrakuha, inawajibika au inapendeza watu wavifanye. Sasa yeye avilete avifundishe watu wavifanye. Liannahu law kana mu'taqidan likamaliha, kama mzushi angekuwa na yeye ni mwenye kuitakidi kwamba hii dini imekamilika, watamamiha, na imetimia, min kulli wajhin, kakita kila upande dini hii imekamilika, lam yabtadi' wala stadaraka alaiha, asingezusha wala asingeleta maneno yake kwenye dini. Wa qailu hadha dalun an siratil mustaqima, na msemaji wa haya atakayeona kwamba hii dini bado ina kijisehemu fulani kilibakia kinahitaji kuongozwa kuongezwa, basi ni mtu aliyepotea, na kama ni mtu aliyepotea basi amepotea, ametoka katika siratil mustaqima. Pia malizie maneno ya al-Imamu al-Majushun, al-Imamu Ibn Majishun rahimahullahu ta'ala, anasema sami'tu malika, nilimsikia Imam Malik, Anas ibn Malik, al-Imamu Malik ibn Anas yakulu, anasema man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasana, mtu yoyote ambaye atazusha katika Uislamu uzushi alafu akauita ni uzushi mzuri, akauona uzushi wake ni mzuri, faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risala, basi mtu huyo atakuwa amedai kwamba Muhammad alifanya khiana katika ujumbe wake. Lianna Allah yaqulu, kwa sababu Allah anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimekukamilishieni dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimeitimiza juu yenu neema yangu, wa raditu lakum al-islam dina, na nimekuridhieni uislamu kwenu uwe ndio dini. Kwa hiyo mtu akija akasema kuna uzushi mzuri, maana yake ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya khiana, hakufundisha uzushi ule mzuri, akawaficha watu. Suratul Maida aya 3 asema al-imam fama lam yakun yawma idhin dina, jambo ambalo wakati wa mtume halikuwa ni dini, fala yakunu liyawma dina, basi pia leo haliwezi kuwa dini. Jambo ambalo wakati wa mtume halikuwa dini, basi leo haliwezi kuwa nini? Dini. Na wewe swali la kumuuliza mzushi kwamba hii ni dini au sio dini, hili jambo unalosema tulifanye ni la dini au sio la dini? La dini. Ni mfundisho wapi? Alifundishwa tu. Kwani wazee wetu walikuwa wakusoma? Tujazungumzia wazee walisoma au hawakusoma. Wewe uliotuletea hili jambo tulifanye ni la dini au sio la dini? Ni la dini. Limefundishwa wapi? Huo mwongozo wa dini uko wapi? Umeelewa? Baada ya hapo mazungumzo yatakuwa fanye yameshaisha na yameharibika. Kwa jambo ambalo wakati wa mtume halikuwa dini na leo itakuwa sio nini? Sio dini. Haya ni maneno ameyazungumza katika kitabu Al-I'tisam lil-Imam Ash-Shatibi. Thumma ba'da ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, kisha baada ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, sara ala tariqihi khulafaihi ar-Rashidun, walipita katika njia ya mtume makhalifa wema waongofu, wakapita katika njia ya mtume wa ashabuhu al-marziyuna radiyallahu anhum, na masahaba zake ambao walioridhiwa na Allah radiyallahu anhu, kama kala azza wa jalla, kama aliposema Allah, kul hadhihi sabili, waambie Muhammad hii ndiyo njia yangu, ad'u ila Allah, nawalingania watu kwa Allah, ala basira, kwa elimu, ana wa man ittabani mimi na wale walionifuata, wa subhanallahi, na ametakasika Allah, wa ma ana min almushrikina, na mimi si katika washirikina. Watamassaku biwasiyati nabiyihim sallallahu alayhi wa sallama, na wakashikamana na usia wa mtume wao Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, wa addu alayhi ala kitabillahi binawajidihim, na wakakikamata kitabu cha Allah kwa magigu yao, wajahadu fillahi haqqa jihadihi, wakaipigania dini ya Allah ukweli wa kuipigania, wantasharu fi amswari, wakaenea katika miji mbali mbali, yuallimuna nnasa kitaba rabbihim, wakiwafundisha watu kitabu cha mula wao, wa sunnata nabiyihim, na sunna ya mtume wao, wakanu kama kala anhum, na wakawa kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wa sallama, khairu ummati karni, watu bora katika umma wangu ni ile karne, watu walio katika zama zangu, thumma alladhina yalunahum, kisha wale waliowafuatia hao, thumma alladhina yalunahum, kisha wale waliowafuatia hao, hawa ndio watu bora katika umma wangu. Wal hadithu akhrajahu al-Bukhari fi sahihihi min hadithi Imran ibn al-Husayn radiyallahu anhu katika namba 3650. Hivyo walikuwa masahaba, na huu ulikuwa ni msimamo wao, na kukataa uzushi kwa kila sura na kwa kila namna. Na katika Uislamu hakuna kitu kinaitwa bid'atun hasana. Katika Uislamu hakuna kitu kinaitwa bid'atun hasana. Na tutaishia hapa, akituafikisha Allah tabaraka wa taala, katika kipindi kitakachofuatia tutakuja kukamilisha mlango wetu, lakini pia kuangalia mambo ambayo na masaili ambazo yametiliwa umuhimu na manhaji salafi, na ndio masaili ya msingi ya kuifahamu manhaji hii, baada ya kuwa tumeziona kauli za masahaba, kauli za Allah, kauli za masahaba, kauli za tabi'i na ulama usalafi waliotangulia na waliofuatia baada yao, kuonyesha kwamba njia iliyokuwa ya sawa na manhaji ya sawa ni ile walioipita mtume na masahaba zake. Na sisi hatuna ugomvi na watu, tunawaambia watu yafanyeni yale walioyafanya mtume na yaacheni yale ambayo amefanya nini, ameacha mtume. yale aliyofanya mtume na masahaba zake na nyie fanyeni, na yale aliyoacha mtume na masahaba zake yawacheni. Tufahamiane vizuri, tusizidishe katika dini ya Allah na wala tusipunguze katika dini ya Allah tabarak wa taala. Tubakie pale tulipoachwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wa jazakumullahu khaira wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kama kuna mtu ana swali moja mawili, basi aweze kuuliza. Naam. Hapana. Kama unakaa katika msikiti wa Mashia jirani, msikiti wa Makadiani, ukitoa adhana au zile shughuli zako. Sababu adhana yao sio adhana. Adhana yao sio adhana. Naam. Mwingine? Tumekatazwa kuwasikiliza watu wa ahwa. Sheikh anasema mimi nitazungumzia haki na batil, sisemi sunna na bid'a. Mgonjwa. Tutazungumzia haki na batil. Kwa hiyo mimi nitakuwa nasema hii ni haki, hii ni batil, sisemi hii sunna, sisemi hii bid'a. Wala sisemi tauhidi wala sisemi shirki. Kwa sababu nikisema nitagombanisha watu. Basi wewe mgonjwa. Watu lazima wagombane. Kwa utakuwa na akili kuliko mtume. Wewe mgonjwa. Sahibul hawa. Wa asil hawa fa innal hawa ma zala fattani. Mshekhi kama huyo utakiwi kumsikiliza. Chana naye kabisa. Kianza kuongea unuka zako kafanya shughuli zako. Hata mashekhi wa kizushi hawa hakuna haja ya kuwasikiliza. Kwa sababu mashekhi wa kizushi wakizungumza bila kudanganya wasi raha. Mmoja anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam alilishwa sumu na mwanamke wa Kiyahudi. Ile sumu ikakaa kwa mtume miaka 63. Allah kaiziwia sumu isifanye kazi mwilini kwa mtume. Mpaka alipotaka kufa ndio ile sumu ikaanza kufanya kazi, mtume akaumwa sana kichwa. Nikamtazama yule shekhe, nikainuka nikakunguta viatu vyangu nikaondoka. Na nilikuwa simjui. Nimeswali msikitini kama kawaida wanapokuja msikitini. Sasa jiulize, alikula ile sumu akiwa mtume, akiwa mtoto kadhalika mamake? Maanake mtume akaishi miaka 63. Sumu imekaa mwilini kwake miaka 63. Alilishwa na dada babake au na? Si wazimu hiyo. Alafu mtume ile nyama pia akamwacha sahaba wake, wakala sahaba wake akafa. Ah! Ina maana mtume alipokuwa mtoto alikuwa na maswahaba. Sema watu wa bid'a ukiwasikiliza lazima utakuta kuna ugoro ndani yake. Wewe inuka nenda. Tufahamiane vizuri. Na mtu ukimuona atakayetafsiri Qur'ani kwa akili yake, yani anatoma anasoma aya, alafu anataka akili yake ndio ifanye kazi na ile aya sasa. Ndio ujue mgonjwa. Mwache ndo zake. Yaani sisi katika manhaji salafi, akili zetu, mawazo yetu na fikra zetu, sawa sawa, kwenye hii dini havina nafasi ya kuongeza. Ni kufuata. Ni kufuata. ukishakuwa umefunga mlango wa kufuata wataka utengenezia kwako, lakini utaharibu tu, utaharibu tu. Simuleka vizuri, wewe fuata tu, wewe usitengenezie kwako. Na kama ni tafsiri ya aya, wewe toa tarjama. Ukitaka tafsiri na athari kuipa nguvu, urejea, lazima urejee tu. Qala Tabari, qala Ibn Kathiri, qala Ibn Qayyim, qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qala fulani, lazima urejee tu, kwa sababu wewe huna akili kwenye hii dini. Wewe fuata tu. Hakushataka ulete na akili yako, ndio utalete mambo sasa ya ta'wili na kubadilisha na kugeuza na kuharibu. Tufahamiane vizuri. Naam. Kwa hiyo watu wa ahwa usiwasikilize, waache. Naam. Dunia nzima hakuna sunna. Kwanza na Mtume sallallahu alaihi wasallam kulikuwa hakuna makundi. Haya makundi tayari yametoka wapi? Ndio maana mimi hapa sina kundi. Ndipo hivi hivi. Yeye ndio kundi. Ndio yeye kundi hivyo akisema. Ndio yeye kundi, sio hada. Yeye ndio kundi mwenyewe huyo. Kwamba Mtume hakuwa na makundi. Ni kweli Mtume hakuwa na makundi. Kundi la Mtume lilikuwa ni hili. Moja tu. Umeshafahamu vizuri. Dunia nzima hakuna sunna, ipo. Mtume hakuwa na makundi. Alikuwa na kundi, sio makundi. Mtume alikuwa hana makundi, alikuwa na kundi. Umeelewa Kiswahili? Au le Mtume sio kundi? Kundi si majumuiya ya watu. Sawa sawa. Makundi yametoka wapi? Makundi yakamuona Mtume hana hekima ya busara, akili yake haioni mbali. Wazushi wakaleta uzushi mzuri. Wakatengeneza makundi. Wakajitoa katika kundi la nani? La Mtume. Kwa hiyo kundi la Mtume limbaki. Na wale wenye matamanio wamefanya nini? Wametoka na makundi yao. Hawa wakakimbilia kwenye tablighi, hawa wakakimbilia kwenye masufi, hawa wakakimbilia kwenye ukhiwani, kila mmoja akaingia kwenye kundi lake. Kundi la Mtume likazidi kupungua watu kwa sababu ndio lilikuwa na watu wote. Sasa wakishatoka makundi 72 watabaki makundi mangapi? Ile kundi moja itabaki na watu wengi. Wote mtoka umo umo. Mti mmoja, unauona? Mti ukatoa matawi. Eh? Si matawi yashakuwa mengi tayari. Nikamwambia huu mti unatakiwa uwe hauna tawi. Kwa tunayakata yote. Sasa yeye akisema kwamba mimi nimeamua nisiwe na kundi, ndio yeye atakuwa kundi la 73. 74 sasa, maana 73 ya Mtume. Na kwake itakuwa peke yake sasa. Kwa katengeneza lingine tena. La peke yake, wewe mbaya zaidi kuliko wale sasa. Walaki wewe umewaona paka na Mtume, yani ya Mtume na wale kundi la Mtume halifai, na la wale walitoa kwa Mtume pia hawafai. Kwa hiyo wewe mtinzo la kwako peke yako. Wewe mbaya zaidi sasa. Mwambie huyo jamaa wewe mbaya zaidi kuliko wao makundi mengine. Tufahamiane vizuri. Naam. Shubuha zingine ukitulia unaziweza, hazihitaji aya wala hadithi. Manake Mtume ndo kasema. Unasema Mtume hakuwa na makundi. Mtume ndo kasema watatakhtalifu ummati, umma wangu watafarikiana katika makundi 73. Kasema nani hayo maneno? Kwa hiyo unamkadhibisha, unamsadikisha? Muulize sasa, unamsadikisha ama unamkadhibisha? Kama Mtume kasema 73, afu wewe sema kote uko sipo, maanake wote uko 74 sasa. Wewe mbaya zaidi wewe. Tunataka tukukate kichwa sisi. Sababu kuja kutuharibia kabisa. Nadhani tumefahamiana hivi. Tuishie hapo. Naam, swali la mwisho hili basi tuswali. Inakuwaje kwa jirani ambaye alikuwa kwenye mambo kama ya misiba hivi, kumekuwa kuna makatili pale na Waislamu kwa kuzika. Hapa anakuwa akizungumzia masuala ya misiba pale. Basi anataja aya, anachoka muda hapa, anataja na mstari Biblia anasema hapa, anakuwa anauliza makatili. Ya hili Sheikh mgonjwa huyo. Sheikh anataja ana kwenye misiba wamehudhuria Wakristo, alafu anawashirikisha katika maneno. Alafu anasema kwenye Biblia pia imetajwa mstari wa ngapi, Mathayo ngapi? Wewe mgonjwa huyo Sheikh. Biblia ni kitabu cha kuambia watu. Si bora uambie gazeti la Sani. Yeah. Si hata kuna huyu jamaa mjinga mjinga aliyojitokeza akaanza kutoa maneno ya Biblia ya kuhusu Mungu anakunywa pombe. Hamkusikia nyinyi? Na anasoma kwenye Biblia, Biblia imeandika kwamba Mungu atakuja amelewa. Macho mekundu. Biblia imeandika. Lakini kitabu hicho cha kuambia watu warejee. Ha? Nuhu alikuwa mlevi. Ni kitabu hicho cha kuambia watu waseme. Sasa huyu shekhe, shekhe vipi huyu? Wakati Sani hawajaandika hivyo. Magazeti ya Sani wameandika maneno kama haya. Sasa si bora angesema magazeti ya Taya Mzalendo, Mtanzania. Huyu shekhe jahili. Mgonjwa kabisa. Kama rafiki yako unaweza kumpa nasaha, mwambie siku nyingine asifanyie. Asitaje kabisa Biblia. Mwingine asema Biblia imeandika mwenye nacho ndo atapewa. Asiyekuwa nacho? Kwani Allah mchoyo? Ina maana kuna watu wanawapa, kuna wengine anawanyima. Sote tunapewa sisi, lakini wewe utapewa leo, mimi nitapewa kesho. Wewe unapewa afya, mimi napewa pesa. Mimi sihitaji pesa, nahitaji afya tu. Sasa mimi nitapewa pesa za nini? Wewe mgonjwa upewe pesa ukatibiwe. Mimi nina afya, pesa nipewe nini? Mimi napewa chakula, au sio? Kila mtu anapewa na Allah pia anachokihitaji. Sasa wewe ukiona hujapewa hela sasa, aliyokupa wewe ndo kanyima mimi. Ah la. Kakunyima nini wakati tunatembea barabarani bwana? Wamenyimwa nani kanyimwa sasa? Kuna aliyenyimwa, sote tutapewa sisi kila siku. Hizi ni kauli za kijinga kabisa, hazifai. Aliyokupa wewe ndo kanyima mimi. Huyo aliyokupa wewe ndo aliyokupa na wewe pia. Na akampa na mwenzako na wengine wote wakapewa. Hakuna aliyenyimwa hata mmoja. Tungenyimwa tungeishi sisi. Tukinyimwa upepo tu hapa, nani atasimama? Kwamba habda kupumua, utasimama wewe. Sasa utasemaje umenyimwa? Umenyimwa nini sasa? Unakula, unavaa, unafanya kazi, unakimbia, unatembea. Utasemaje umenyimwa bwana? Unakuwa kiumbe usiokuwa na shukrani kwa Mola wako. Haya maneno ya Biblia sio maneno ya kusema shehe. Biblia sio kitabu cha Allah. Kuna Taurati, Injili na Zaburi. Sio Biblia. Wallahu a'lam. Tumesema swali la mwisho. Hali ina matatizo sasa. Msiba wako wako, msiba wa ndugu yako. Hawapewi nafasi, anapewa nafasi mtu ambaye sio Ahlus Sunnah tu jamaa. Hiyo ni dalili na kupatia picha kwamba yule jamaa anaikwambieni kwamba ni Ahlus Sunnah, sio Ahlus Sunnah. Muongo. Yule ni Ahlul Bid'ah wal Ahwa. Kwa hiyo kawapa nafasi wenzake. Yaani hiyo picha kabisa ishamaliza. Wanasema Waarabu al-labibu bil isharati yafhamu. Mwenye akili kwa ile ishara tukashajua. Haina haja ya kupewa maneno. Mimi Ahlus Sunnah, msiba wa kwangu, mmekuja ndugu zangu wa Ahlus Sunnah, alafu nafasi ya kusimamia msiba nampa msufi. Mimi msufi. Nilikuwa nafaa joho tu la Ahlus Sunnah, sasa ndio mmenijua rasmi kwamba mimi msufi. Wale ndio wapa nafasi ya kusimamia msiba wangu au harusi yangu, wale ndio wenzangu wale. Nyie kuanzia pale mna hiari sasa, mkae au muondoke. Mna hiari mkae au muondoke. Na kuondoka kwenu ni vizuri zaidi kuliko kukaa. Kwa sababu mkikaa yule msufi na wale wasufi wengine watapata nguvu sana. Msiba wetu. Huyu mtu wetu anakujaga tu kuwaridhisha. Hawa anapenda tu ile Qur'ani yenu mnayosoma, kwa sababu si wengi hatujui kusoma Qur'ani. Muona bwana. Yes, kuna watu wanajaa misikitini kwa ajili ya tarawehe tu. Na yeye ndio miongoni mwao. Sio kwa sababu anaipenda suda. Bado. Kwa hiyo mtu ukimuona yuko hivyo, basi jua siye. Wajua siye tu. Si mshenelewa vizuri. Naam. Jambo linatakiwa lisimamiwe kisunna. Mtu wa sunna wa kusimamia yupo. Wewe wampa msufi, aliharibu. Na analifanyia makusudi, analiharibu kweli. Mzushi asimama kwenye kaburi, afanya mambo yake yote ya kizushi. Akasema, "Shekhe malizia hapo tupe nasaha." Ndakupa nasaha gani mimi? Ushaharibu ibada, wale uje kuniambia mambo gani mimi? Maliza mwenyewe upuuzi wako ukunduke. Nimalize nini? Na wakati mwingine pia huwa wanafanya makusudi wale. Si ndio kapewa asimamie mazishi? Basi mwenyewe anasalisha, akishamaliza kusalisha sasa Shekhe tupe dua hapo. Ukajange tu. Wewe baki ataka kuumize tu. Na wewe unaona sasa mimi nimetukuzwa hapa. Msiba wenyewe wa mtu maarufu wa mjini. Rabbana taqabbal minna innaka Che vipi? Mwambie baliza mwenyewe. Wewe mwambie baliza, endelea. Wewe fanya shughuli zako. Wapo gari hapo. Siogopi watu shekhi. La tawhashanna ghurbatan baina alwara fannas kal amwat fi alhusban. Siogopi ba mtu atochosha kufa. Naogopa nini? Naogopa nzi. Atakhafu min dhubabin, Sheikh Ibn Qayyim anauliza, waogopa nzi? Maki hawa majamaa wote waliotoka katika njia ya Mtume wamfananishwa na nzi. Nzi unamwogopa? Unaogopa nzi? Watuogopa nyuki bwana, watu waogopi nzi. Sasa hawa wote wao ukiona hata kama mjamaa tu kakwambia baba fanya maliza mwenyewe tu. Hata wakikuzonga msikiti mzima, omba, omba, wewe tulie. Malizeni wenyewe. Khalas. Bas, watakufali. Watakushika mdomo kwa nguvu useme. Na kuanzia pale hawarudi tena. Wala hawakwambii tena sababu utawadhalilisha. Jitambulishe kwa watu wakutambue. Tambulishe kwa watu. Kitu tamayuz inahitajika. Yaani kujipambanua watu wakujue kunahitajika. Lazima familia yako lazima wakujue. Jamaa harusi yake basi khalas. Hamna mchezo pale. Usipeleke fikra zako wala upuuzi wako. Mwache. Msiba wake basi. Mwacheni bwana. Sikafa babake, mwacheni. Jamii familia sio fanini? Sio kujua. Sajitambulishe watu wakujue ndugu zako. Hawapati taabu. Na wewe mwenyewe upati taabu. Huwezi kupata taabu ya kupanga mazishi ya baba yako wakati uko vizuri watu washakujua. Huwezi kani. Asome hutuba ya ndoa huyu. Afungishe ndoa huyu. Atoe mawaidha yule. Hakuna upuuzi wa namna hiyo. Ndoa ya sunna, atasimamia mtu wa sunna mmoja tu atamaliza yote. Khalas. Kisha. Subirini kula ubwabwa muondoke. Umekuja mashaka wakubwa sasa. Wakaiva kuna ukubwa wao. Kae mchini msubiri kula wali muondoke. Khalas, shemalisha. Yafahamiana vizuri. Subhanakallahumma hamdika sallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka. Thank you.